بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن خطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عين صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين، أما بعد. جنة بن سنت يالا جولي سنت يالا صلى الله عليه وسلم نيلن دي نيلن دي زيارة دلن بالو حق باخ تنان يالا بولن جيغل إن شاء الله تعالى تاي موي جوتاي بي ني مودي ديف سي téré ki bi tunusi ndax manam mom moy ci lañ koy teje inshallah ndax pour ki bi ben hikma bi rek mom mo ci dess waw xaki waw jukki bu ñëkk bi inshallah li ci aju ci yenen yi ci teggu inshallah dinañ ci ñew ci jeex ci bu ñu jeexale wax di ni ngi ziaré bu baax señ Drame président mom ñu fa demone demone cheikh di cherif bi gissal ko ci adjo yu wess balé bu ko jitu waaw kay mu ngi nuyu ñep voilà tamit kenn ku ci nek waaw mom sa dañ mo jott li nuyo ma jott li ko nuyo ñep manam jinn nuyo kenn ku ci nek ma jott li ko jinn nuyo waaw lool la wax drama tamit waaw mo ngox wa legui kon xigma bi nga xamantene mom mo ci teggu mom mo ci deson mom moy sino xigma bi su jexé inshallah té maam li dess ci jotay bi dinañu def ben xétu résumé bu ndaw ci li nga xamantene vraiment ku fekk jotay yi ba paré wala nga déglu wat ko normalement lool mom war nga ko incarner manam parce que ay maana la ñuy dund du rek lu ñuy xam kessé mais lu ñuy dund la diko incarner diko voilà diko doxé bu jéxé inshallah dinañ def ben résumé bobu suñu ko temps bi mayé tamit inshallah dinañu am ben qasida buñ bindon ci mom bo xamantene dinañ ko traduire inshallah wala bok bu mu bindon ci bokkom jaaré ko ci ñun loolu lañu wax hikma bi mom moy rubba umrin ittasat amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu rubba akabari wala bari wana umrun dundu go xamantene ittasat dana yatu amaduhu ay tebum wa qallat mu new wala bok amadou ak diram manam dir bi mi moy mudda fuñu reelu mudda waye waqalat mu new am dadou ay teub yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci dundu gogum lolu bari waan na lu muy am waye wa rubba umrin bari waan na dundu tamit bo xamne qalilatun aji new la amadou ak diram waye kaseeratun lu bari la am dadou ay teub manam lolou mom moy lan lolou moy manam dundu nit me xal wax me ngeen dem nopi deng beuri wana dundu go xamantene manam temps bi day yag manam nit ki day guddou fan ni ci biti ci zahir waye en réalité ci bafir guddul fan dafa gatt fan ndax guddul fan ak gatt fan kenn duko xamé ci nombre de jours yi nga dund wala nombre d'années yi nga xamantene mo nga dund mais ci bir dund gogou lan nga ci def ak lan nga ci amé lan nga ci acquérir ci loolu lañuy xamé guddul fan ak gatt fan nit ko xamantene dafa dund ben fan bo xamantene ci bir fan bobu nonu lañ lay nit dund ben fan bo xamné ay jouni atu ñeneen duko wécc bokku na ci exemple yiñ mëna joxe moy laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr pourtant benn goudi la bu nit ki dund bu ci jamo borom subhanahu wa ta'ala deug deug nim ci manam dundal goudi gogou mo upp doole ku dundalul goudi gi dundon junni wer tolowul ak mom daf ko upp doole manam kon ci lañuy xamé ni dundu manam nit ki ci guddu ak guddu fanam kenn du ko naté ci lan ci at yoy non benen bir bi nga xamantene tamen mom mo koy tektale mo koy woné moy lañ lek nit ki dina mëna dundu xana gisoni comme ni gisoon nañ ko ci hikma yi bim nan jëf jo xamantene ma qallat amalun barazat min qalbi raghib wama kathura amal barazat min qalbi ha waaw bi qalbi zahid ah naam min qalbi zahid wala ma qalla amal baraza min qalbi zahid wama kathura amal barazat min qalbi raghib manam bepp jëf jo xamantene dafa balle dafa tukke ci xol go xamantene dafa duddu aduna manam moy xol bi dafa désintéressé wu ci leneen loolu yalla loolu lay tek koku ay jëfum du niw koku lumu def lumu tuti tuti lu bari la motax alquran di tuddé ni ñoom julit ñi dëni muna wa zakarallaha kaseeran manam laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasana lima kana yahdullahu lil yawmil akhir muna wa zakarallaha kaseeran manam ki nga xamne dafa jël yenen ci bi salatu alayhi def ko roy kay koku non dang koy gis mom zikaram day bari te pourtant mën na nek na limi zikar ni bari wul waya zikaram bari na ndax xol bi ci bopam mo sel ma nga xamantene ben yene bi mi am wala ben zikar bi mi def ci xolam su ko xese ba def manam day tolok ay junni at bu ko ñeneen defal e sidna deng legi alors que nafiqi borom subhanahu wa ta'ala daf ni ñom wala yakuruna allah illa qalila senu zikar bari wu te pourtant li ñi def ci biti bari mën na bari mais sen zikar bari wu sen jëf yu bari wuñ parce que jëf ju bari ak ju manam du tuti du new kenn du ko naté ci quantité bi mais ci qualité bi lañ koy naté lolou mom motax mbir mi moy na nga fexé ba say jëf rafet mais surtout d'abord lolou pour mu mun né na nga fexé ba sa xol sel sa xol boko jëlé manam boko baye mu tak tilim jëf yi ci joggé doole bi du reuy amma xol bi su fekente ne ndax gisoon nañ ko ci xekam yi tamit mun al a'malu suwaru qa'ima wa arwahuha wujudu sirri al ikhlas fiha jëf yi ay jëm lañ yu taxaw am ay forme mais sen ruh xam nga jëm kessé dundul mais sen ruh moy secret selal ikhlas yene bu sel ak di selal ni ngay doxale le fait que mu nek ci bir lolou mom moy ruh jëf ci lolou moy lan lolou mom moy su fekente ne damay lolou moy su fekente ne damay jëf sama yene sel mom moy ruhu jëf ruh amna ci jëf ci ma ngi téwlu sama borom subhanahu wa ta'ala amul ay ngistal amul ay digital amul yim sama bop ba paré bima koy def sama xol dama ko acc ci borom bi subhanahu wa ta'ala def ko parce que man jaamu yalla la bu boba jëf joju day am lan ha jëf joju ruh bi day am doole jëf ji day mëna taxaw wër wa su fekkante ne jëf ji nit ki daf ko def nonu rek sans yene bu sel xolam xol bi mu joge xol bi selut et cetera jëf ji day melni jëm ju taxaw ni rek daanu du jëm ju taxaw daanu amul ruh donc amul solo amul jariñ lool mom motax kon nit ki na fexé bay dundal manam di jamono mu koy dundal mais diko tek ci lu mel nonu manam muy dundal jamono ci ruh ci selate gi muy selal li nga xamantene mom moy manam xolam ak mi nga xamantene non lay fexé ba loolu dominer ci mom bu boba koku ben atom ci jëfum mom mo upp doole lan mo upp doole ay montagne montagne jëf yo xamantene keneen kudul mom daf ko def mune qala sallallahu alayhi wa sallam man arada an yunsa'alahu fi umrihi wa yusa'alahu fi rizqihi falyasil rahimah fa ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aktharu al-umami a'maran ولكن لها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة أعظمها بركة انظر إلى الأعمار الأمم قبلنا ومع ذلك لم يحصلوا من العلوم والمعرفة ما حصله علماء أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قصر أعمارهم بالنسبة لمن قبلهم فإذا واجهتك العناية بلغت في يسير من العمر الغاية ومنها الحديث صلة الرحم تطيل العمر من قال واخنا موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم من كيب كو خا من اراد نمنا ان يون ساعتي ني ييخي مانام ني ييخي لو نيل كو في عمره تي دوندم مانام ني ييخ كو جول روخام ويو ساعتي ني ياتال لو نيل كو في رزقه تي ورسغم فليصل نا جوك رحمه مبوكم ku jok say mbok bok na ci njari ni bok moy day tax say fan guddou day tax say lan sa wursak yokku aman na nak dune sax manam nit ki ci bopam moy guddou fan ñun biñi wax waye manam njariñ gi nga xamantene mom mo ci nek ak doole riyay gi mu reuy mom moy tax ne mom mokki guddou fan ñoyam mune fa ummat rasulullah xolal manam xetuk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam aksar ñom ñoo gëna gattale al umam ci xéddi amaran ay dundu ñom ñoo gëna gatt fan ñu ci dess ñu jëk ñi da nga ci daan dekk du 1106 yent yalla no alayhi salam ay timir ki ay 600 et cetera yent yalla xayb 3001 et cetera 3000 waaw manam ñu jëk ñi da nga daan gis ñu guddu fan ñu jëk ñi sey do xarit ha kon ñoom ñu jëk ñi dañ daan guddu fan mais waye mëna wala kinaha waye nak mom xex sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ci barke rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci sen ci barkem a'zamuha mo ci eppele barakatan barke masalan ñom rek ñoo am lu melni laylatul qadr te nit xolam bu selle deug ba bok ci ñi ñuy xamne ñom lañu tuddé ahlul mahabbati moy ñu doon gis manam dundum yep laylatul qadr la dou sax dootul sax ay jour yo xamantene laylatul qadr lay doon wala goudi dedet minute bu mu dund rek mo upp doola sax laylatul qadr ñom laylatul qadr moy poukere wo ci ñom mais ñom duñu poukere wo ci laylatul qadr motax bok ak ñom ben jotay kesse mo upp doole ngay fanane di jaamu yalla laylatul qadr ben jotay kesse nga bok ak ñom ben jotay kesse mo upp doole ngay jooni ngay julli jooni rakka ci kaaba gi moko upp doole ndax ñom dañuy ñom bo jotay ak ñom yaak ñi jotay ak borom bi yeena manam yaangi jotay ak borom bi du borom bi mom mo ne ana jalisu man zakarani kumay zikar maangi jotay ak yow jotayo ak borom bi ak jotayo ak neegu borom bi ban moko doole ko xamantene nak mom bo jotayo ak mom yaangi jotayo ak borom bi bo upp doole ngay jotayo ak neegu borom subhana motax ñom ñoo upp doole ah tariqa bi nak kep ku ci soobu ci wa ahlul mahabbat ngay dugg ku ci soobu deug ci wa ahlul mahabbat ngay dugg ndax ñom ndax manam esprit bi ngay incarner la normalement ñun buñu paré téré bi manam suñu jotay bi su paré képp ku féké won jotay warna dugg ci wa ci groupe bob du jaadu nga féké jotay yépp ba paré do am état d'esprit bi tax wala nga incarner li tax nga wara mëna bokk fofu manam bu boba c'est parce que vraiment perte nga sa temps manam perte nga sa temps waxuma da nga perte sa temps bi yépp mais par rapport ak li nga warona gagné perte nga ci sa temps dal na yalla sam mune unzur kholal ila amari ci dunduk al awmam khayt qablana yunu jitu ma zalik andak lol lam yahsulu amewun min al ulum ci ay xam xam manam xam xam de manière générale wal ma'rifa ak ma'rifa moy xam bi bi nga xamantene al ulum ilm al ilm buñ waxe xam xam yi dafa am xam xam yi nga xamantene ñom ñuy yi gëna général moy yi aju ci walu diiné comme lu demé nek ay fiqh ay usul aqida moy al mukallam ci walu gog mais surtout aqida bu tawhid surtout motax ñuy wax ak yenen hein wa hadith wala bo balagha mënu ñu ko tuddé xam xamu diiné mais xam xam la ñom alat lañ manam ay outil lañ pour nga mëna xam diiné manam mi ngi melni grammaire xam nga lool tamit bokku na ci yi nga xamantene leg leg ku xaméwul da ci son fekk lool du priorité moy ko xamantene mi ngi melni tay exemple biñ la mëna jox moy ko xamantene tay par exemple dafa bëgg jang sociologie hein sociologie wala droit des affaires nañ jël exemple droit des affaires mais comme que en français la koy jangé mu gis ni livre yi jangale domaine bobu yépp en français la mu sonu nak ci grammaire di ci sonu ci ay rhétorique ci ay ki nu tuddu figure de style waaw manam aduna am yépp mu jaarale ko fofu koku do xam ci en fait koku dafa perte temps dafa perte temps voilà nonu la demé nak ki nga xamantene au lieu mu topato deug xam xam yi nga xamné ñoy tax ñuy wax xam xamu diiné muy japp ci di sonu ci balagha ci ay grammaire ci ay ki ay shuara yu manam poète yu jikki lan lañuy def lan la doon woyé en fait day perte temps koku jangul diiné ba tay bu ci bolé nak defé né xamna diiné wala amna xam xam parce que jang na yoy lolu mom moy day ak woru moy limite woru donc lolu luma ta baye xel la maintenant nak lolu limi tekki wul né manam parce que comme que xam xam bi comme exemple biñ joxé won droit des affaires wala sociologie comme que ci français lan nga koy jangé manam bo amone possibilité jang ko ci benen langue jang ko ci mais comme que ci français nga koy jang aussi da nga wara am un minimum requis ci français ba tax buñ waxé nga xam li ni wax lan dès que bo lire tamit livre ci domaine bi nga xam li ni wax lan la donc lool lañ koy doyé mais doy wuñ ko lenen langue bi lool rek la langue bi outil rek la yi nga xamantene ñom ñoy xétu xam xam yoy tamit non lañ la légui kon yoy ay xét xam xam lay général ak yenen yi ci dess yépp ay mathématiques physique etc yépp ay xét xam xam lañ yoy yépp nak bo len xolé que ça soit muy xam xam yi nga xamantene mom lañu tuddé science profane en fait moy yi nga xamantene adjoul ci diiné directement ak yi nga xamantene dañu ayu ci diiné directement yépp bo len xolé li ci xétu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam amé yenen xét bi amuñu ko won yenen xét bi amuñu ko lolu mom en tout cas en ce qui concerne science profane ni lolou ñun ñep xam nañ ci dara ah ñun ñep xam nañ ci dara sama tablet bi mom bu dé amagul won avant ah xet su barki yenente bi la nak sallallahu alayhi wasallam mom wa barke am la nak sallallahu alayhi wasallam ño gënu gatt ay fan mais ño gëna ëpp ñun ño gëna bari xam xam ñu ñu nonu maarifa xam borom subhanahu wa ta'ala bayu wala xam xam yi nga xamantene ñom ñoy aju ci tour yalla yi ak ay melom niki nonu ñom ñoy aju ci haqqatul muhammadiyya yoon xetu xam xam tamit amul won avant manam niñ ko xame ci xet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xame wuñ ko nonu avant té lool yépp barké yéne ci bi la sallallahu alayhi wasallam donc lool mom motax fan yi gudduk fan gi du ci lan du ci quantité de jours yi nga dundou manam nombre yi mais ci qualité bi la muna kon ñom lam yahsulu amé wuñ won min al ulum ci ay xéet xam xam moy yi ñuy wax moy zahiri wal ma'rifa ak xam xam yi nga xamanté dafa aju ci walu borom subhanahu wa ta'ala ak ay turum ak ay melom ci ay ci jëmmam ak ay feñu wayam amuñu ko won ma amé wuñ ci ma li nga xamé lo xamantene hasala wo amé nako wala ma u borom xam xam yi ummati xetu al mustafa tanif yalla bi bi mu bel sallalahu alayhi wasallam amé wuñ ko non kon xet bi limu am ñu jëk ñi amuñu ko won sallalahu ci barkem la ma andak qisari gattu a'marum seni dundu bin nisbati ci buñ ko gamgamlé liman ñeël ñanga xamantene qablahum ñoo lañu jitu won buñ leen ko nat buñ ko natalé buñ défé bénn comparaison par rapport ak ñoo ñi dañoo ñom manam ñom ñoo gënono gatt ay fan yu ñu dundu ci nombre muna fa iza so yo xamantene wajahat ka jublu na ci yow deggmal na la jakarlo na ak yow ala inayatu ak jappandal borom subhanahu wa ta'ala ak xettelam sa borom subhanahu wa ta'ala bu amé assistance bu mu def ci yow yitté wol sey mbir deug jappalé la balaxta da nga joté fi yasirin ci lu new minal umri ci ay fan al ghayr do mbortal ko moy sumum bu la yalla jappalé ci li ngay temps bu ndaw bi ngay dund da nga ci amé lo xamantene nit mën na dund jooni att bu ko am xolal subhana rabbi ben sa borom subhanahu wa ta'ala bula jappale deug manam bula dimbele ci temps bu gatt dana la ci jox ci xéet même dañ koy gis ci walu alal ni am aduna ni nga gis nit ko xamantene dañ nan ki pourtant barki dem go ndjay amul won dara mais legui ñu na millionnaire la wala milliardaire la xam nga ni taw bobu nonu nit ki buy tok di xalat xelam di japp ne li mo wara tax mu meuna am lu tollu ni calcul bi nu jup mathématiquement c'est impossible non la mbir mi di nekk tawit ci walu xam xam ak ci walu maarifa ak nit ki tamit non la mbir mi di nek ci digeenti bi mi yegg ci borom subhanahu wa ta'ala en realite sa borom subhanahu wa ta'ala amul dara lula yir sa digeenti ak mom lulul sa imagination jeexna walaw la sukuna al alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ha sunjib sayyid al-hajj malik alayhi ridwan malik mune sudul won nit ni suk manam ak sukandiku ak di dem di dal manam di doylo li nga xamantene mom moy minde fi kenen kurul yalla kon dinañ gis yalla ni jakarlo ni ayanan ak seeni beut waye ndax wal ilahu qareeb yalla dafa jégué mais yow ya japp ne leneen nga ci luddul mom lolou mom motax do ko gis su doon japp nga ni dara nek fi ludul mom kon diñ ko gis ndax mom waye manam jégué gi mu jégué mo reuy reuyay bo xamné motax mu neubato lo xamantene comme li ci hikami imam ibn atala rahimahullah mu ne wa min alamati qahrihi subhanahu an yahjubuka anhu bima laysa bi shay manam bok na ci wone li wone dolay borom subhanahu wa ta'ala katanam moy lan moy subhanahu wa ta'ala moy yir gi mu la yir bopam manam voile bi mu la voile ba tax dogu gis mom ci lo xamantene en realite existé wul ndax lepp lo gis ci aduna ma hajabaka anhu mawjudun wala ma hajabaka anhu wujuda mawjudun walakin hajabaka anhu tawahumuka bi wujudi mawjudin ma'ahu en réalité yalla dara yiru lo par rapport ak mom lo xamantene lu existé lu fi nek waye li la yir par rapport ak mom moy yow imaginer bi ngay imaginer ni amna leneen lu fi nek ak mom lolou motax ba dogu gis lolou la motax ngay japp ne dafa sori comme niñ ko gisé won ci wa ahlul khidma japp ne dal fepp demuñu ci benn ne teju fa di sikar wetuñu ak yalla alors que fepp fu nek wa ahlul mahabba ñom meluñu non ñom fepp fu ñu nek ñi ngi jakarlok borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi gis borom bi subhanahu wa ta'ala muy feñu mu len di feñu ci anam yep manam moy lan lool nak tekki wul ne li ngay gis ni yi ni laal moy monde tangible bi ni moy yalla dedet abadan yalla yalla la minde fi daf leena feñal waye minde fi daf leena feñal ñu nek ay feñu wayu turum ak ay melaw lo gis ci minde fi daf la wara tektal kiko bind lo gis ci minde fi ci ay melaw yu feñ en realité dara dudul de borom bi subhanahu wa ta'ala mo len sang ay melaw mom subhanahu wa ta'ala donc lool mom mo fi am leneen amu fi Allah lool rek mo fi am leneen amu baam lolou kon mom motax na nit ki motax kon nit ki en realite dara doxul ci digeentem ak borom subhanahu wa ta'ala gisone nagn ko ci ben hikma moy sulay yalla su doon def ne dalay bayyi ba nga xamantene manam da ngay def ay sa ñaawte yep day deñ nga doga yex ci mom do yegg ci mom abadan waye su lo beugé yexil ci mom da fay jël sa melo yi nga xamantene ñoy sa melo ñu def sa melo gu matati ji mu rang la mom ay melom nga daldi mat yexil ci mom mu jeex manam amul leneen fi ci digënté bi amul fu leneen motax kon kon lu neew ci sa dund mën nga ci accéder ci lu bari au moment où amul dara lu dox sa digënté ak mom sori way bi ak jégué way bi yépp lolu nonu yep manam nisbi la moy relatif manam dafa relatif manam borom subhanahu wa ta'ala duñ ne dafa sori duñ ne dafa jégué ndax sori way dafa jégué mais dafa sori ba paré tamit manam jégué wayam ak sori way bobu du distance mais dafa relatif rek qala subhanallah borom subhanahu wa ta'ala munahu aqrabu ilayhi min hablil warid nit ki mom mo gëna jégué bu mu xolam su fekke mo la gëna jégué sa bu mu xol té koku moy koku julit bëgg yéfir bé ci yépp ndax ki dé la wax wa aqrabu ilayhi min hablil warid mo gëna jégué bu mu xolam wa bu fekente né yéfir bi ci bopam yalla gëna jégué bu mu xolam manam mo gëna jégué bopam lan ngay xalat ci julit bi mo lool mo motax yow bo comprendre lolu da ngay xamne xëc giim lay xëc ci mom lu yomb lay don ah yenenti mu ne wa minha bok na ci li lolu al hadith bi nga xamne daf ni manam silatur rahim manam jokku mbok tu teyelu day guddal al umra fan manam kon ci benn jëf ju ndaw ndaw mu defal la ci lo xamantene yak ki guddou fan yeena yam ci benn jëf ju ndaw donc ci kaw lolou kon ñu jéxal inshallah ci li nga xamantene mom moy li aju ci walu manam résumé bi manam lo xamne dañ nan mën nañ né dañuy résumé téré bi parce que légui jéxal nañ ko wallahi alhamdoulillah minna xékam yi nga xamantene mom lañu gis yépp buñu len solé 67 lañ mu jum en fait téré bi partie bi ni semaine bi passé defal na traduction française bi wa gissoko wa da nga demone setu ci serigne motax ma def na traduction ci source bi nga nekkone motax yonemulo ko won mais def na traduction ki no ba publier won nako sax wa ci semaine bi passé ni wa lool la defagul nak mais dina ko def inshallah wa voilà ok dengue bok na ci yi nga xamantene dal lañ wara retenir moy ne aduna bi dara neeku fi ludul lan ludul yalla ak ay turam ak ay melom mo feñ ci lepp lu feñ ba pare neub ci lepp lu neub mom moy ki nga xamantene mom moy joxe te mom moy xagne manam a travers ki lay jox yow da nga wara gis ne borom bi mo lay jox lolou moy ci batin moy sa xol lim wara def waye amma ci zahir moy da ngay wulbuti ku sante ki nga xamantene manam mom moy manam reconnaissant par rapport ki la jox ci zahir ndax tamit secret bi yalla def ci mom ba tax budul dara itam mu jaarale ko ci mom te jaarale wu ko ci kenen waye ci batin mom munul won bagn def limu def munuko won bagn lol moy batin bi kon yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mola lan mola jox yalla ci bopam mom moy ki xaja itam mom moy tege lu neex moy joxe lu neex moy tege nakar itam comme ni nga xam non la ko waxa niki nonu mom moy tamit ki nga xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene am nga ko manam bu la joxe wala ngay gis lu la neex c'est parce que sans borom subhanahu wa ta'ala dafa feñu daf la feño lan jamaalam moy taram daf la won ak mbaxam su fekkene daf la xagn wala bok lu nakari dal la daf la won ak katanam ak man gi mu man di def lu ko neex té kenn mënu ci dara waye ñaari mbir yoy yeb moy jalal gi mo boy jalal moy majesté bi waye waye hein jalal mom moy majesté manam maggaay gi nga xamantene da ko mag andak teyu manam moy charisme bu mag bi mu andal di am katan bolé ci légui nak lool la lay won ci lepp lo xamanteni gis nga ko rek wala mu yexi ci yow te neexul febar ñak nat yu mëna doon ñak manam et cetera ñaar yoyu nak bu lako woné ñaar yoyu su lako woné ñi amul benn ci événement yi benn ci mbir yoyu luddul ne daf lay won bopam da bëgg nga xamé ko yalla manam kon so gisé lula neex ngani yalla ya may won sa bop da bëgg nga gis ko par rapport à non ya may won sa bop ci sa tar ci sa mbax ci sa yermande ci sa sutura ci say xewal nga may won sa bop bu fekkentene nak xé niki nonu natou la nga gis ne tamit ha bula mas yaangi teul wa legui legui sula su fekkante na daf la tek lu la metti mu tek la nakar mu tek la nat mu xagn la lo xamanteni dang ko don sakku yep tamit daf la won bopam beug nga toroxlu ci kanamam ne ko yow yalla sa carte yow yaay borom carte yaay def lu la neex nga mu gis ni manam yaang koy gis ci lool lool la beug ñaari façon yépp nak ben façon la bu mu lay feño mais sou la feño ci ben façon ci anam yoyu nga xamé ko mu lay feñu ci côté bi di la feñu ci benen côté bi manam ñaari côté yépp nga diko xamé xamal ni defalal na la day ak bax day xewal en réalité le fait que ngay comprendre lenn lu nekk bu tukki ci mom lolu ci jëmmi bopam moy al fahm mom la wax ne wal ma'rifa liñu wax ma'rifa lolu la moy ngay xamé ñu tukki ci borom subhanahu wa ta'ala sa su nekk ngay gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala di doxale ci yow nga xamné sa su nekk dafa am tamit lula war nga war di jigeelu so defé bakkar so togné nga war di lan sante borom bi subhanahu wa ta'ala su la defé lay xewul nga war di gis ni xewul gu reuy la am ci yow ak ngeenel gu mag la la defal so nekké ci yoon bu baax nga diko tof waye so nekké ci benen bi ci dess ah ah ban mo difficile moy ban waaw mais bobu nak nga voilà bu la woné malheur nak bu la tégué malheur nga gis ko bu boba da ngay reconnaître manam boko gissé ci mom né ah yalla yow né ya ma tek li ya ko yow rek la du lenen manam mom moy borom katan gi ngay gis lolu ci mom subhanahu wa ta'ala té mom moy borom yow jam nga té jam amul droit bu muy gas légui mën nga mako féril ci bu defé bakkar ak bu defé ci yaw buma dané lay ñëw ci inshallah légui yow buma gisé lolu légui lan lamay permettre moy ma wëlbeuti ko xam nga buma yalla téggé lo xamantene neexuma wala bok mu tégg ma lo xamantene daf ma nakari manam wala bok mu xagn ma lo xamné dama ko bëggoon lolu daf muy manam c'est lolu benen xéetu xéewal la buma défal ndax lan ndax day tax sama xol bi aju ci mom ma diko muy wëlbeuti ko ci mom di toroxlu ci mom diko ñaan ba paré di ci sax manam day tax muy déyalé ak mom manam muy continuer di am ben di déyalé ak mom manam entretien bi may am ak mom intime bobu di continuer sa soné parce que bu problème bi jéxé rek ma bayé ñaan lolo kon da koy saxal légui nak amma so défé lu bax ak nga def lu bon so défé lo xamanténi lu bax la da nga wara japp rek ni sa borom subhanahu wa ta'ala mom mo xew mo la xewale bul bit mukk ci bakkar bi comme niñ ci tiyaba bi comme niñ ko gisé ci xekam yi parce que yow ya ko def la tafrikata li annaha barazat mink walakin ifrah biha li annaha barazat min Allah ilayka bul bit ci bak tiyaba yi nga def parce que ci yow lo joge mais bëc ci parce que lan ci yalla la jogi ñew ci yow té bu fekkenté nak yow da nga japp né borom bi subhanahu wa ta'ala mo fi nekk di dogal mom rek fi am sañ mom rek fi am man mom rek fi am katan yow doto se yërmënd ba paré yërmëndim dafa am manam dafa illimité yërmëndim dafa infini ñeegëlum dafa illimité dafa infini lambu na lepp gën na yaat lepp yow lool soko jappé sak yaakar day nekk ci mom sa suné day aju ci le fait que mom moy ki yeuramaté de toute façon té sama yeuram ci yeuram bi may yeuram ak djéggal gi may djéggal aju wul ci man ma ñaan ko mu djéggal ma ndax man le fait que ma ñaan ko mu djéggal ma lolu lu sosu la té mom melom dafa amul fu mu tambalé amul fu mu yeb ba bari dafa pré-éternel ana lan moy li nga xamantene moy li pré-éternel nan la meuna manam nan la li nga xamantene dafa sosu legui la xew meuna nekké cause lo xamantene dafa pré-éternel lool mënu li xew legui lool ñun ñep xam nañ ci dara bo né diwuy bayam automatiquement xel yep dañuy jappalé ki di baye bi moko jikko jup ndax balam nga néna am nefi manam balam ko meuna jur day fekk mom mu ne ci addu muy dund mu ne wa manam borom subhanahu wa ta'ala yow sa djeggalu gi ngay djeggalu ak sa tiyaba yi ngay ak sa djef yu bax yi ngay def du lolou mom moy sababu teranga gi mu lay defal ndax teranga melom la mbax melom la manam djegle melom la yermande melom la kon yow bul bit ci djef ju bax gi nga def parce que ci yow la djegge dedet mais bit ci parce que ci yalla la djugge feene ci yow ndax mom moko dogal ci yow waye aussi manam bul ti sukkandiko kon ci lolu ndax te bok na ci li wonene yaangi sukkandiko ci djef yi ngay djef moy lan moy so defé erreur rek sa yaakar bi nga yaakar yeur ma nek yalla wagne min alamati i'timad ala al amal nuqsanu raja'a inda wujudi zalam mom la gisul nañ ko ci xekam yi tamit bok na ci mandarga li wonene yow ci sey jëf nga aju mais en fait sa yaakar ci sey jëf la aju en fait mais aju wul ci yeur ma nek yalla subhanahu wa ta'ala ak ngeneelam moy su fekente ne da nga def ay erreur sa yaakar wagne bude sa so defé erreur way tan yi mom da ngay waru quoi xamna ni mom du bax quoi dara du bax quoi voilà voilà rek xam c'est parce que da nga japp né yow la alors que dedet iman bi da wacc wa alors que dedet ñun mi ci borom bi la subhanahu wa ta'ala lool mom motax ah bar yawana manam ci loolu bakkar yo xamantene kon nit ki bula yalla bula natowe bakkar da ngay gis rek né mom dafa feñal ci yow bakkar bi daf ko feñal ci yow mais yow da nga wara considérer né yow ya ko def soné man ma def yalla man ma def bakkar de man ma la togn ma def nangam yalla na subhanahu wa ta'ala né waw yow de sama jamm bi en réalité man mako dogal ci yow bal na la djegal na la way su fekete da nga wax né way yalla man dal affaire bi munu mako won baña def xam nga dëkk bi da ngay waru xam nga aduna bi ni mu démé jamono ji moy lolu nangam donc il faut ma def li yalla ne la dedet ne kon yalla ya ma tek ci circonstance wala ya ko dogal ci man mo na la dedet yow ya ko def te dina la ko jappé manam pini dina la ko pini manam kon angle biñuy xolé bakkar bokul ak angle biñuy xolé jëf ju baax bakkar da ngay japp ne yow la jëf ju baax da ngay japp ne borom bi subhanahu wa ta'ala and ak ne lepp borom bi moko def waye nak en tant que dans la réalité da nga wara gis tamit ne borom subhanahu wa ta'ala bu feñale tiyaba bi ci ba bu feñale bakkar bi ci yow bu feñale bakkar bi ci yow xet la pour walane la manam mandargal bu lay wonne la yow yexse gulo parce que borom subhanahu wa ta'ala fi mu la tek fofu nga nek maqamaka haythu aqamaka fa nga tek fa mu la tek moy fa nga bok bu re daf la bolé ci ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñu bax ni manam ñom ngay andal ci ñom seen mbir ngay nek ñom nga sop seen mbir ngay lijeenti ñom ngay bu boba c'est parce que fofu la bolé su la bolé ci ñi nga xamantene xeyna ñom ñu bonni ñom lañu nekkal ñom ñoy seen mbir ñom lañuy lijeenti manam ño leen passionné aussi c'est parce que fofu la yalla bolé su fekente ne daf la bëgg lo aduna c'est parce que vraiment daf la doyé non parce que aduna dafa doyé di ci mom etc. Deng kon lolou mom moy manam lolou dal manam meun nit ni ci gattal manam buñ ko dañu résumer vraiment résumer ala bu xawa gaw par rapport ak liñ jotone gis ci jotay suma djumul bi moy ñaar fukelu jotay ci téré bi walilahi alhamdoul minna da fay jangalé manam nit ki ban conception la wara am par rapport ak nimuy dundé par rapport ak borom subhanahu wa ta'ala ma paré tamit nan mom moy deug deug réalité nan la wara jappé mbir yi en réalité hakika tan lan la wara do mu nek nak lo xamantene xétu résumé la manam ci sharha ci hikamul ata'iyah bu al imam ibn ata'illah al iskandari radiyallahu anhu mom manam hikam manam hikamam yi sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ñetti jotay la daan am xam xam ñetti jotayu la daan jangal la daan def benn bi tafsiru al qur'an la won ñaaral bi hadith yelente bi la won sallallahu alayhi wasallam mom la daan firi diko leral ñettel bi moy hikamul ata'iyah mom la daan sara daf do da fay wax ne hikamul ata'iyah mbolem yoon manam cheminement bu nitu yalla yi di cheminer yeup ñi ngi ci biir hikam yi li moy ben parti la li manam parce que parti xikam yi en réalité ñom ñep 258 la hein 264 wa safola voilà 264 xikam lañ li ni 67 lañ manam kon de corrigé mais xikam yi ay mbir yu kémaal la amna ben mbokk sax mo doona moy bi may Amadou Sall biñi traduire affaire man ak mom ñoko ño doon nek souvent parce que damay ki souvent tamit dama koy dicté muy bind ak et cetera mo doon def mise en page ak yoy daf doon wax né est ce que amul yeneeni tour yuñ ko mëna wutul parce que xikam manam parole de sagesse kessé dafa tout ci wax xikam yi ni yémo yi wolbuti bop wala yi jaaxalaté yi jommalaté mané le vendredi comment ya hadith wa xikam la atay yo mais voilà donc buñ ci gisé tamit Cheikh bi radiyallahu anhu limu nga xamantene mom la ci def ci ay xéti ci ay xéti sharha buñu xolé bima défé traduction ba paré bima ko woné bañu waxtan ci munema bima né ko dama né ko won tamit téré bi dama gis né bimay bind bima défé traduction bi en français manam ni ci suñu jotay sax sét lu mako won mais bima défé traduction en français ba paré bi bind ko ba di def mise en page bi ci la setlu ne may def mise en page parce que après pour affaire bi lisible parce que xam nga limu nek ni en arabe boko bindé non en français bayiko nonou day pour mu lisible day compliqué parce que wax yi dafa xout donc vaut mieux mo ngay def ay phrases yo xamantene da ngay def ay phrases clés dal di wacce di def ay pointier di def ay signe di yu indexer yenn condition yi li et cetera manam nga diko ki mu manam def mise en page bo xamne dana tax ba ko koy lire affaire bi simple ci mom mais bima ko def ci la setlu ne mom ci bopam sharha yi mu def phrase yi mu utiliser ay xikam lañ manam mom ci bopam manam xikma la la sharha mais ay waxam ci bopam ay xikam lañ maniko nak legui damay dama bëggone bind jël ki ma defat ko manam ma retracer wat ko téré bi bind ko téer tuddé ko al fuyudatul ilahiyya wal futuhatus salahiyya li tawdih hikamil ataiyya manam moy ay da am wi kass deug moy fay ay fuyudat moy fay do yema ay bëb yi nga xamantene ci borom bi la jogi subhanahu wa ta'ala ak ay fatkhu yo xamantene manam ay ubbe ko ci xépu ma'rifa yo xamantene mi ngi balé ci Seyd Salah mom ci bopam moy Salah ibn Radiyallahu manam moy al futuhat wal futuhat Salah li tawdih manam pour leral al hikam al ata'iyya legui mang koy ma jox ko exemple ne ko al haqiqatu ula ni haqiqatu saniyana ma joxe ko exemple ba jox ko quatre exemple yu jekki manam ki après mu dal ma ala barakatillah alhamdulillah alhamdulillah kon lolu mom moy li nga xamne manam mom mo aju won ci hikam yi legui nak inshallah ñu teje comme que dañu jang terem alhamdulillah ba jeexal ko mo am qasida bo xamantene manam bima koy bind ci ben yagul danak manam jotay bu yagul dara ci la tok rek bind ko nonu mu te man comme duma way kat manam duma poet donc suma ci la vraiment dama yegni mom mo don way bopom manam mo don def poesie bi a travers man li nga xamne nak d'ailleurs bind na ko ci ki Facebook bi bima koy par contre wutulumako tour mais bima koy bind bima koy def ci sopem yi manam Facebook sopem yi wax babu cheikh salah di tidiana nabula mangi wax ne alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala abdihi almustafa ruh alwujud wa sirr alzat haqiqatul kawn wa ayn alzat wa ala ali wa sahbi ajma'in wa radiyallahu an alqutb almaktum wal khatam almuhammadi almalum ayn alayn wa batinha sayyidi abul abbas ahmed tidiana وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين خاصة ابنه وباب فيوضاته سيدي وقرة عين الشيخ صلاح الدين التجاني الحسني wa ahli bayti wa al muntasibina amma ba'du legi circonstances yi tamit manam moy période bobu ñu joxe won ñu ki won ñu amone adiyé ñu dajala won pour jox ko ko wala ci bima koy bind diko ki legi nak jour bobu jour yoy tamit dafa tomber sama jour anniversaire nekkon ci jour yoy non mako yonne mako bindale di gis ne diko wax ne ko depuis ci suba ba legui nit ñi ngi may yonne ay message way bon anniversaire xawma joyeux anniversaire xet yoy waye man gis na ne suma don am kumay maam bima han moy ta duma ndokel dal voilà mais man suma don suma dama rebay wara wax ne sax manam buñu ndokel du man lay wara ndokel waye kiñu wara ndokel moy ki nga xamantene sama dundu buma amone luko gëna reuy kok mom dana ko ko jox adiya waye nak da fekk ne awmu upp sama dundu mo tax sama dundu gi la ko jox adiya muy sayyid salahuddin qaddasallahu sirruhu bi nga wala ne waye lol in sa khal ibara bu fekente ne wax ji werna bi may bind qasida bi nak djublu mo won bind qasida en fait buma koy bind dama do def iktibas manam moy de jele ci wax jo xamantene kiko bind moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ci hukal bukaw bi muy wax nitu yalla yi sen magay ak nit ni ni jariño ci ñom mune bim nan tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati parti bobu mom la ñuk bind ma gis ne ben beuyit bobu bolé ko ci te ma dama mané na ci bolé benen beuyit encore et cetera bon après beuy yi ci dess nak man mako bindu ne touba mais bu boba mais waxumako lahumu mais lakumu la ko wax manam comme mom ci ñom ci rangu nit yalla yoy la bok ma yi tambale ko touba li abdin muridin sadiqin lakumu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati touba texe touba ak teranga gu ruy ak xewal nek na deug deug ci ndatata lox li abdin ñeel kepp ko xamne ab jam la muridin ko xamne dafa nam dem ci yalla wa ndatata lox manam moy moy xew deug deug moy firi touba moy lu neexa neex voilà ñeel na li abdin ñeel jam bo xamne muridin ku nam man yegg ci yalla la talibe la sadiqin bu deggul la ko mu ñeel len manam moy murid sadiq bi khidmatin ci mo xam da len di ligeyal aw bi hubbin wala da lena sop aw hadiyat wala mudin jox hadiya ya qudbu yow qudbu bi yow ghawsu ya ghawsu sultanu salatini ya nga xamni manam kilifa yi ya muntaha amali manam fi tamit ci wax seigne babakar bi la sama xel ñew la da yow mi nga xamne yow yaay day talu sama manam terminusu sama ay aspiration bëgg bëgg ndax xamna lu buma yexé ci yow yegg ci cheikh tidiane cheikh tidiane la dara yegg ci yeen tib sallam yegg ci yalla lool la babul futuhati buntu yi fathu yi ubbeku yi ci mbollem anam ya kaabati yow ya xamane yaay sama kaaba kaaba wa khatimi di sama khatim moy ci kaaba gi amna place fofu non ci kaaba gi fi mi wacce non mu tuddu khatim zamzami sama zamzam nga xam nako wa maqami sama maqama ibrahima qiblati sama qibla harami di sama haram wala sa'd al bariyati yow nga xamne yow yaay texek nundé fi badr al ulumati yow yaay wéru mat seuk ci mbolam xam xam bal bayil joj wax shams al ma'arif gis nga xekam yi buñ ko jangé kuko fekke wala kuko ki dina xamne li may wax yépp deug la shams al ma'arif bi jant njoloru xam yalla yi bal li fi nek bayil joj wax nak mu siyadati yow yaay bidiwu ak ciang balli fi nek faydul fuyudati bubb yi yaay seen bubb manam déversement divin ki flux divin yaay sen ban loy ya bahjatul ulama yow nga xamne yaay taru borom xam xam ya rawdatul hukama yow nga xamne yow yaay tol bi muy wité ñan borom sages yu reuy borom xel yu reuy tasqi yow da ngay nandal al muridina talibe yi turam ñu ñep yu goor yi wal muridat ak talibe yu jigen comme li sen grammaire di wax zaw yow yu tarkal waaw mbok yu jigen ñu am nañ fa place bu reere kaga ni ci non al muhibbina soppi wal ahlina ak ñoñ yi qatibatan ñom ñep ya hunyatul fuqara yow mi nga xamni yow yaay richesse kom doy seuk ñi nga xamni ñom ñoy way ñak ñi bi xeyr khutwat ci lu amul benn jéggu bu ñuy def amul benn choono bu ñuy def légui légui légui ngay japp ga yobbu ci yalla amul benn problème ante yow day al hasib yow yaay ki xamantene yow ya maggi dayo an nasib yow yaay nga xamni da nga askano askanu ruy keur yeenante bi la bok sallallahu alayhi wasallam ay lamal ulama bu de ci xam xam mom yow yaay borom xam xam borom xam xam borom xam xam ñoom amna ñu na ki moy suñu borom xam xam laqad deug deug wallahi watnaane ta banna doomo na la bikum ci yow khairul bariyat gën ci bindef sallallahu alayhi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam def na la deug doomam ndax doyna ci le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom bi mu nekké bi mu amé 18 ans yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo ñew yaqazatan la manaman manam ni sa nelaw mu ne ko demal nga jël tariqa sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu té bi mu amé 20 ans d'heure semaine bi passé ci le zawé bi am 35 ans mom bi mu amé 20 ans la ko tabax ha bi mu amé 20 ans ci lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam newat place be demal nga jël ko nga def zawé Cheikhul Mashaykh serigne serigne fi l'islam ci l'islam manam mom talibé mi ñoy ay serigne fi l'islam ci l'islam bi wadini manam ak ci jamono ji safinatul asri moy galu jamono ji min bahri ci geedju abdalalat sankute geedju sankute ku ci bëgg mucc galu jamono ji alhamdulillah kon mbolam xaju tan deug sante lillahi ñel na bur yalla lama ba nga xamne khassana tere na nañu karaman khassara jaglal nañu karaman ci terangam kesse bi khidmatil qutb ci ligeyal ki nga xamne mom moy qutb jamono ayyaman ay fan adidat ñu lim ay fan yoya manam bobu dama wax ayyaman pour bañ wax ay at awaman adid pour bañ wax ay at ndax bima ko ki xamé legi deful ay at bama baña wax ay at ma daru tuddu ay fan wamun yati sama nam nak dama koy téla wax lima bëgg sayidi yow sama sang dawam moy di sax rek khidmatikum ci dila liggéey nek ci sa service rek lool dal moko amé amna li gëna reuy lima bëgg tazaniki nonu arida ngeureumal yalla ngeureum minku bu tukke ci yeen jame xalaati sama xal yeb bo numa mëna mel rek nga contant ci man waye lolou ñaanaluma ko sa bop kesse mal ahibati ak soppe yeb wal ikhwani ak mbokk yeb qatibatan ñom ñep kenn desu narju ñi ngi yaakar az ziyadata yokute minku bu tukke ci yeen kul awqati mbolam jamono yi rek ngeen li ñu wax wallahi alhamdulillah biñ ko xamé ba légui alhamdulillah nit ñi alhamdulillah ahlut tasarrufi ñi nga xamné ñoy borom soppandiku yi nitu yalla yu magi wala irfane ak borom ak arif yu reuy kat deug shahidu ñom ñoy sédé bi fadlikum ci seen ngeul ci sey ngeenel yow inda arbabil kamalati faf borom matya nitu yalla yu magi ñokoy sédel ngeenelam du ki dedet wali yu mak yi nga xamantene bo ahlu tasawruf lañ bok ci diwanu salihina bok ci ñi nga xamantene ñom ñuy nitu yalla yu mag ñoko sédel ak ngeenelo ci bir ñi nga xamantene ñom ñoy borom ak mati comme lima ci kenn ci ñom wax benn bes nema sayyid salahuddin radiyallahu anhu munema non seulement qutbu la mais ci qutbu yu gëna mak yi mësa exister ci la bok té loolu dina ci ñew légui ya saada man wona ka xek ko xamantene lam yazal deñul yarmi di sanni azimatuhu ak gojam la day ka fa yow yarqa ndax day yé fu mu tollu maqamatin ay maqama aliyatin yu kawé got mo dedet bu ko djuglu ma ci got ki dedet li nono moy fas liñ koy ngalap ngalap la bëgg wax wa ngalap la bëggono wax moy volant bi ko wa ngalap wa ndax mamu fradin amul kenn wa musannan wala bok ñu jël leen par ñaar ñaar tek min tala musicum ci say talibé yi illa lul wayashhadu day jakkar lok an wa ay xéet al haqiqat ci haqiqa amul kenn lol ku xol ku wallah ku xol ku ki talibé mi xam ko lillah yimuna ci yalla mi def ba qawmun amna nit ñoo xamne moy talibé mi uni lo dano amé min fadailihim ci seeni ngeenel xéet ngeenel yu reuy yu ñu len jox manam xéet ngeenel yu ñu jox ñu mel non waye lol yeb ñang koy am lamma ba nga xamne uni lo joxef na len bi mistah ci ki nga xamne mom moy tiabi al fadilat ngeenel moy tiabi ngeenel sa'adun lahum way way taxeñel na len min sa'idin ci xéetu ñu tukki ci ki nga xamne deug deug mom moy ci taxé yimuna ci taxé min sa'adatuhum seenu xéetu taxé ñoom ñepp kep ku taxé ñu taxé gañu mel ni ñu bañu taxé ñoom manam ndax am gañu am mom mi nga xamne mom moy ciosanu taxé goga ñoom moy sa'adul ahibati ñi xamne ñoy moy taxé soppé manam soppé sax dañu bok ci taxé goga ñoom ñep naalu dañu am min saadat ci ay xéeti tax manam du ben taxé rek lañ am mais ay xéet waye aqul maangi wax liman yadda ay ñeel kep kuy woté woné amna ñun kat nu balixu dañu ëppal fi ci wasilati gis nga moy ci mel manam ni ñi melalé ki nga xamne moy wasila bi manam moy ki ñi manam suñu yoonu borom subhanahu wa ta'ala ki ñi ci jallal dama nan la rek da bayul tilkal jahalat yoyu rek ñak xam ak riir yi nga nekk huwa bo xamul ki may waxal al imam moy imam bu mag bi imam la waxuñu imam bu jakk de borom maram imam moy buñu wax nit ni al imam dafa nek lu reey reey ci xetu ci domaine xam xam salahuddin lu tuddu nonu la mel tamit moy ku yewenal diine ji qudwatuna di sunu roy kay shamsu shumusi di jantu janti imam la fil qiraati ci xam xamu njangum alquran manam yi nga xamne moy qiraat yeb imam la ci wa fil hadith bo deme ci domaine hadith amirul mu'minin moy domaine bi maqama bi gëna reuy ci xéetu xam xamu hadith d'ailleurs sax lu ci upp hafiz ñom ñoy faral gam te ñooñu ay ben imam az-zuhri rahmalahu day wax hafiz ben mo ci judd sa 40 hafiz amma amirul mu'minin mo gëna kawé encore lolu même ñu muju ni al ginna al imam al hafiz ibn hajar rahmalahu moko ci muju wona deug re bob parce que condition yi mu laaj pour mën ko nek condition yoy ni ko remplir beuri wun te mom remplir nako ci terrain mi ak ci xetu njangale mi ak nimu ko maîtriser ndax fo nga bind ci ay terrain yo xamantene manam obliger nit ñi ci dess dañ ci meuna manam dañ après dañ koy soxla te bo xolé terrain yi nga xamantene mom moy comme bim bind ci jami'ul mahsus ak bi ci dess bim fi kalam sayyid fi ki sayyid nas nak la def al anfas fi kalam sayyid nas ak lu demé nek bahrul hubb ak yu mel non lool obligé ñi ñew ci ginnaw dañ koy soxla xéet la bo xamant ben xéet la comme li mama suyuti bi ndon ci jami'a sahir et cetera xéet yoy ak bahrul hubb mom benen affaire la am li nga xamne moy nahrun nur qatarat nur bobu mu bind bobu nak ci deuxième tome bi nga xamantene ci affaireu ki bobu la hadith bobu ci ijazul hadith ya yoy bobu mom keen musul bind téré bu mel non lo téré mel non ci bop mom mom musul am et cetera motax na am waaw mo xamna bax lan la bar bi di tek xamna ko bahru shariaati geedu sharia la xam xam sharia mo bu mbole mazahibi maîtrise bu impressionnante la ci am bal li fi nek bay lolou li lay gëna yim ci mom moy badrul manam wër bu mat seuk la ci alhaqiqat haqq xam amu haqiqa yi mom non kok mom kok mom neex na vérifier amul téréem yi bo len len xolé téréem yi amul ben téré yu jukki bu mel comme wessam mom bo mom dafa leer mom bu len haqiqa mom amul mom kok mom jarul wérante jarul ki jarul dara parce que lu ñuy mëna tek baram la lo xamanteni dañ koy mëna laal diko lamb diko tek dal mi ngi ni lool mom dafa leer ci ni mi développer yenn masail yi ak façon bi mu koy defé ba paré delo wat ko ci ciosani ci hadisi ci aya alquran yi non lool mom jarul lool mom ñaari nit ñu xam lan la xam xam di tek gis téré duñ ci wérante ñaari nit kessé duñ ci wérante huwa mom ash-sharif moy sharif ku tedd ki nga xamné sotu yenente bi la salasam allazi bi nga xamné sha'a tasharuna fada'iluhu ay ngeenenam khalqan ti jëmum wa ku gis demu ji rek xamné ku mel ki gisé fuko mo dafa kémané ci walu gog ba nga xamné ndax dafa nuru exactement mais dafa nuru ci jëmum ji yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ak sayyid ahmad tidiane radhiyallahu anhu liñuy melale yenenti bi sallalahu alayhi wasallam bo xolone biographie bu buñ la bu la décrire yenenti bi sallalahu alayhi wasallam bo xolé da ngay fagné mom nga gis amna luma han conseil ni mu contané ni non amna ki mus dama ko wax zakaria anou ki utala wayu ta zakaria dani ma man munuma muhammad rasulullah ak sayyid ahmad tidiane daana dama len di gis ci gënt munuma bima gisé photo sherif bi munuma c'est impressionnant mais dafa melni mom dama fogon ni cheikh matidiane la dama fogon ni cheikh matidiane radiyallahu non lolou mom siwna mom kuko gis rek xamni ki borom mom deja bok gis ni photo na ki lay borom ngir lolou mom muno ko ñak xam ba para tamit dalay marquer l'air gi tar gi lepp dalay marquer xal xal waxul xam jikko ji lolou mom seen dara nga xam na ci dara yagu fa waye gis na deug ne ci walu jikko ni mi doxale ak yow ak ni mu wacce même ñun ñi nga xamantene sax de loy lañuy jëflante ak mom dañuy remarquer totalement ni nga xamantene nonu lo hein non wala woyo fe bax ci ba paré wacce bopom et cetera yewen yene ñepp limu yene bopom ba para rafet njott ci midif yeb subhan rabbi khalqan wa khuluqan kon ci jëm ak ci jikko ay ngeenelam dañ ci ci way waxuma fi de waxuma ci ñun ñi de wasu fi ñun xam nañ ko mais la da ahli samawati fa ñooñu asaman ñoom ay ngeenelam dafa siwu ci ñoom yasqi day nandal al muridina talibe yi min kaasil mahabbati ci kaasu tiofel nga gis ta gis nga après yo gis sof tiofel gi nga nit ki ni manam bo xesse ba dugg ci rangu talibe mi même waxuma la nek talibe mais sopem rek day gis day jël sa xol duggal ko ci geedju zikkar tuddu yalla li ñi xamne mom lañ wax ay ragal ay tit jaxle mom day takaliko yow abadat lool mom kenn ku ne mën nako wax ñun ñepp xam nañ limay wax ma and ak kaasul wusuli kaasul jege yalla manam ko xamne deug non lu kemana c'est impressionnant manam sa xol ni ngui koy jël ak ko ci yalla kessi parti lenen non mais dafa impressionnant te li ci yeme moy leg da ngay yegne ni mi ñewé ci sa bir xol li am lu mu ci def non mais c'est vrai muy nga yek sa ngui koy yek té lolou du man rek la non ñu hein wa señ bi lolou mo al lolou mo c'est de ah oui ah ah non mais ça va an señ bal wa ya kasu jengela yalla neena bila kaddin tu amul ben choono wa afata ak rek rek amul dara luy ñew parasite buy ñew di perturber affaire sha'at motax tasarona mazayahu ay mayam mom dafa tasaro fil buldani ci rewi qatibatan mbolem sen amma muhibbihi ndal sopem gis nga sopem yi mom fazu dañu tuuf dañu mang bil karamat ci karamay manam soppem bu ne dundu nak mom miracle kok mom lol non kok mom ñi di ne ñom ñoy gis ne ah ki daal mo gëne lam nangam mais soppem yi mom xam nañu te ñom dundu nañu ay miracle ñom soppem ku ko jégué ak ku ko sori ñoo ci am la sopp yi deng kon nak muhammadul mustafa moy man hada bi ni di wax khoday mukum sen sata sa khadim bu ndaw bi manam moy khoday mu tafrir la ci khadim manam moy ki lay ligeyal ki nga xamne da nek ci service wa ce serviteur bi de mi ngi ni kon hada mi ngi ni kon nak jut dox tabel madadan ci ay teub ne amal ay xewal wakul lu khairat ak lepp lu bax rek wa ak soppi yef way a'la muradi li geuna kawé ci sama nam wa qasdi ak sama bëgg sama objectif akramal kurama yow mi nga xamné xamna sa teranga ba gis na ya gëna ya upp teranga ci ñu am teranga moy bunu watal khatmi moy nek doomu ki nga xamné moy ki tecc rangu walu yi ci maqama wal maktum ki nga xamne maqamam dafa kawé ba ñu neub ko muy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nek doomu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu li dal moy sama aaju fils spirituel direct bu amul intermédiaire li dal moy sama hajati sama aaju yépp minimi lepp moy lool salatu rabbi julik sama borom alal mahmoud yalla nek ci ki nga xamantene moy ki ñu geureum ko shafeena di ram kat suñu khairu bariyat gënd di minde sallallahu alayhi wasallam turran ñom ñep mo leen gën ma salamati andak nak li nga xamne mom moy ay selmalam wal ali ak ñoni wa sahbi ak sahabaam wal atbaay ak ñi nga xamne ñom ñoy ñiko top yeb ma saga nak feek mi ngi sap wurqul hamami pitaxu goti ala ahsami ci kaw dati rawdati yi nek jardin manam branche jardin ridal ilah ngeureumal bur yalla nak bi borom subhanahu wa taala ani tidiane yalla nek ci sir ahmed tidiane radiyallahu anhu ahmaduna moy sunu ahmad bob abul abbas ki xamne mom moy abul abbas ahmed tidiane radiyallahu moy dakantaram mom amul won dom ju tuddu abbas mais ñu tuddu ahmad dañ leen di tuddu abul abbas niki nonu waye mom bosam dafa gëna particulier ndax ne a abul abbas manam ti abou sam qamtariran wa abou so manam ku ñëkkal kanamam jaaxle bo ñëwé ci sidah mu ci jallal dalal sa problème ya fajuna wa faydul mom muy xamne moy teb boy bebbal li fuyu daat ngeel mbolam bebb yi yalla ngeeramam nekk ci koku summa top nak ibnihi domam najli mahmoud moy di ki may ki nga xamne mom la doon wax moy najlu mahmoud moy domu mahmoud parce que papa ma salahuddin ibn mahmoud wala ibn abu talib wala abu talib ñom mom ma fat ñom non lañ sante abu talib parce que xam nga arab yi duñu dé am sante donc sen sante mo sen kiwu mam lañ lan di sante la allazi bi nga xamne kamulat matna lahu ñel ko al wirasatu ak ndono fi ahli al wilayati ci ñooñu nit walu yi maam ci bir walu yi dono gi mu donu waxuma la mais donu bi mu donu mbolam walu yi gis nga amna ben jour ki ne seigne mahmoud tayel mi ngi koy netal moy ki script bi mune gis nga ko wa ma sha Allah est-ce que mu ko kemaane la ko Allah mune dafa am il y a 10 ans bi mi doga ñew ci zawiya bi dafa am ben way bo xamantene dafa dan dafa so beggon tire ibn arabi radiyallahu anhu tire ibn arabi dafa ko beggon diko lire sa su ne legui nak muy deg cheikh bi radiyallahu anhu suy waxtan muy wax yo xamantene day jégué lool wax ibn arabi wala mu nek sax ben mom nak mu japp ne kon cheikh bi da fay def plagiat manam ci wax ibn arabi radiyallahu anhu après mu mer dem néna ben jour ma tassawat ak mom munema jour bi moment yoy mu fa joggé ci jour yoy dama gënt ibn arabi ci bopam néma xamal né jamono doto mo fi gisé ki mukk lulul ci jëmmi ki wan ma cheikh bi manam moy ne mom moy ibn arabi bu jamono ta niki nonu bo xolé mbolem goxi aduna bi ñi nga xamantene ñom ñoy nitu yalla yu makki surtout ci tariqa bi surtout sax day gis ne ñom ñepp daf leen dafa jëlé ci ñom deug li nga xamne mom moy xéetu ijaza yi nga xamne mom moy yu mak yépp té lool bo démé ci bulughul amani fi asani di salah sherif salahuddin tijani yépp indi na ci lu bari bari ci yoy d'ailleurs sa da non mënul indi yépp parce que dañu bari mais nak néna mu wax yi nga xamne mënul ñak mu indi lépp téré bu et cetera donc li dal wa tassé do ndaw bo ki won non tok ndaw tok rek mais alhamdullilah après munama radiyallahu anka ya cheikh mohammed ma habil fasahatu wal balagha ma sha Allah ya mo yalla contente yo muné wa mais manam ci bi quoi eloquence bi ak wax ji ni mu jotale dafa yemi dal wala mune ma sha Allah afra mune kullu amin wa hadra wa hadratakum bi kulli khairin wa sa'adatin wa ridan min Allah ta'ala wa lol dal mais insha Allah jotay yi nga xamne mom mo na ñew damay terminer en fait fiek maximum 2 ou 3 minutes manam bu deme bu sore 5 minutes inshallah mom moy jota yi di ñew dañu wara gis inshallah kunuzul ashra parce que bima defé ki bi moko ki wé ci ëlëk ci daf ma wax né ma dafa donima téré bi nga nek di traduire moy kunuzul haqaiqa bi amna benen téré bu ko gën bo xamantene mom mo gëna mat mo gëna reuy mo gëna bax té mom moy kunuzul ashara yi ba paré li nek ci kunuzul haqaiq yi ñi ngi ci biir alhamdullilah parce que deuxième jukki bi ku ne ñu naroon dugg ci kunuzul haqaiq bi dafa xawa gëna xoot wa par rapport ak bi ni d'ailleurs sax dama doon hésiter sax buñ ko naroon def est ce que duma bayyi ba manam ñu deglu wat yi ba paré ba ki wat ko ba gën ko incarner dogo mën dugg ci bele mais alhamdullilah mom neena legui nañ ci ba d'ailleurs tambalina traduction bi sax alhamdullilah itlaq bak taqyid moy 45 pages ndiki farana alhamdullilah moy jour bi nga koy bima koy jot non juste dafa togon diko tambali moment bi mako tambali ci nga wote non après nak ndey sa mako koy wax nan ko tambalina legui ni que traduction ko nous rachana mu contane hada kitabun jamil bir ma sha Allah ngok Allah wa donc voilà légui kon inshallah mom lañu def légui nak mu am benn bir dañuy kondi comme liñ waxon di def bulughul maram une semaine ah benn dimanche kunuzul haqaiqi kunuzul ashara benen mais nak ñu jox importance bu mak hadisi wax yannabi sallallahu alayhi wasallam amul lu ko mëna upp doole amul lu gëna mëna reuy té ci lañuy jàngé xam xamu yu zahiri ak yu batini té manam nit pour mu mat deug deug haqiqatan il faut que mu mën maîtriser xéetu domaine xam xam yépp mais li nga xamni surtout mom moy ciosani moy yu sharia yi fiqh hadith usul et cetera yoy faut mu maîtriser le té yoy ñoy ciosani yoy ñoy fondamental yoy ñoy yi nga xamantene ñoom ñoo ëpp doole yeneen yi deug la yi nga xamne moy ñu doon gis ci cours du haqaqi c'est très passionnant mais du li nga xamantene manam mom moy ciosan bi deug la nak bo xolé day duggal ci biir yeneen xam xam yi mais li ëpp doole mom moy manam ñu bayyi waat xel inshallah day gëna jox importance hadith yi diko mokal tamit diko jang di jox ko vraiment gëddum wa lolu mom ma ngay ci ñaax bu baaxa baax ma ngay ci ñaax sa bop du len ci ñaax bu baax wa inshallah taala kon xamna jotay bi di ñew mu hadith lañuy gis inshallah mom moy ki bu mujju bi hadith bu mujju bi ci buntu bi babul ane inshallah wa seigne fallu xamna mi ngi wadal grand résumé bi inshallah taala wa kon xawma kan mo résumé wul hadith sax bu ko defé ni jox ko seigne djibi yow résumé bu hadith wa xamna inshallah après ñu résumé lolu hadith ben hadith rek la inshallah wala du sax yeneen yi ci yow bu ñëwé ñoo seigne fallu do nga jël ak ñoo seigne ibrahim wa kon xamna inshallah taala ñoo ngi jéggulu ci guddal bi wa wallahu taala alam wa taala ah monsieur digité wax nga deug mom après inshallah dama koy faté sax donc wallahu man 900 kouri ni da xamni kërop mo gissé da xamni ça faisait longtemps que je le connaissais alhamdoulillah xam nga xam na comprendre da ngay xol nit mu melni ki en fait voilà xam nga ko bu yag dama ko su ko gis est-ce que mais à force de déglou cour yi alhamdoulillah amin waaw seen dara me kay mom dañu yaa deeng li ma sol tay sax fofu la jugge tabarakallah ha alhamdulillah da wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin